Sadece dönüş mü? Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed ve kema sallayt ala ibadet. عشقِ احمد چاہیے عشقِ احمد چاہیے حبِ مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشمِ بینا چاہیے عشقِ احمد چاہیے زندگی ارموت دونوں ان کے غم میں ہوں بسر زندگی ارموت دونوں کے غم میں ہوں بسر ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے مشک و عنبر کیا خوشبو کے لیے مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے تیری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے تیری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے ہے تیری درگاہ میں یا رب تمنائے ریا دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے عشق احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواہ ناز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئینے جوان مردان آئینے جوان مردان، حق گوئیوں بے باقی، حق گوئیو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی،